ทำสามอันนี้จะระบาดเมื่อคนอายุร้อยปีลงมาในยุคของเราถ้าท่านเปิดอ่านพระไตรปิฎกชั้นอัปทานพุทธวงศ์พุทธประธานพระพุทธเจ้าที่เกิดมาในโลกมีองค์นี้แหละองค์ที่พวกเราเกิดมาทันเนี่ยอายุน้อยที่สุดและเป็นยุคที่เรียกว่าสังวัตถายีกับปังยุคที่โลกตั้งอยู่ในความเสื่อมอย่างยิ่งให้ห้องเกิดมาย่ำข่อยย่ำเมียงเกิดมาย่ำย่ำมันกินอายุกันหน่อยคนก็ไม่มีศีลมีธรรมนี้แต่คนบาปมาเกิดดูความพิสูจน์ทั้งหลายแม้อายุเราจะน้อยหลักธรรมที่เราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอริยสัจทั้ง4มรรคมีองค์8อันเป็นอมตะบทปฏิจจสมุปปนธรรมเราเองก็ได้แสดงแก่พวกเธอทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกิดมาในอดีตหนทางที่จะนำหมู่สัตว์ไปสู่ความสิ้นสุดแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายเราได้เปิดกระแสทานอันนี้ไว้แล้วและสัตว์ทั้งหลายก็ได้ประโยชน์อันนี้ชีวิตของเราน้อยนักไม่ควรเลยที่จะประมาทภิกษุทั้งหลายมาถึงช่วงนี้น่าสังเวชสลดใจอายุของพวกเราน้อยจังแต่ก่อนอาตมาเคยคิดเมื่อยังไม่บวชอาตมาถือศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลเยเนซีโจฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปอยสุดท้ายเมื่อมาศึกษาศาสนาพุทธก็เห็นอัคคัญญสูตรนี้เองที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องโลกเกิดขึ้นเรื่องพรหมมาเกิดในนี้อันนี้เองที่ไปเขียนในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์หมวดเยเนซีหมวดสร้างโลก Creator of the World เพราะเองนั้นจึงไม่แปลกประหลาดเลยเขาคงเอาจากของเราเป็นเขาเป็นสตรัคเจอร์ไปเขียนอาตมาจะมีความเลื่อมใสว่าพุทธศาสนาจึงคิดว่าบุญเราน้อยนักหนอเราไม่ได้บวชมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพิ่งจะมาบวชเอาเมื่อแก่เมื่อมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วตอนแรกๆนั้นเราเคยทำงานเดือนหนึ่งก่อนที่อาตมาจะบวชเคยมีเงินเดือน 45,000 เกือบทั้งเงินต่างๆก็ประมาณ 50,000 กว่าต่อ1เดือนแต่พออ่านพระไตรปิฎกยิ่งศึกษาสูตรนี้มีความรู้สึกว่าเงินเดือนเราแม้เดือนละล้านก็ไม่คุ้มชีวิตของเราน้อยนักไม่เพียงพอแก่ตัณหาที่จะสนองตอบมันถ้าอายุเรายืนสัก500ปีเราคงจะควรอยู่ในโลกมีลูกกับเขาบ้างมีเมียกับเขาบ้างสักคนหนึ่งจังมาบวชแต่เดี๋ยวนี้อายุไม่ยืนยาวเลยคนทั้งหลายก็ไม่ถึง100ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเราไม่ควรประมาทบวชมันเสียสักชาติหนึ่งบูชาพระพุทธเจ้าถ้าชาติหน้ามันมีจริงค่อยศึกออกไปเป็นลูกเขยยมพบาลเรามีลูกสาวงามคิดอย่างนั้นก็เลยตั้งใจไว้ได้มาบวชอันนี้เล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ไม่มีอะไรมีแต่น้ำก็มีจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมซึ่งสูงส่งไปในวัฏฏสงสารเบื้องสูงพรหมโลกถึงชั้นอาภัสละพรหมเพราะความไม่เที่ยงแท้แห่งสังขารทั้งหลายของวัฏฏสงสารพรหมเหล่านั้นจึงตกลงมาสู่โลกนี้เคยห่อเหินเดินอากาศบัดนี้ต้องเดินบัดนี้ต้องมากินอาหารที่เรียกว่าระสังปัตวีคนโบราณว่ากินสังโตมันใหญ่ป่าจะขึ้นไปใครในห้วยในหนองที่เป็นลำนะคนกินสังทั้งหลายความจริงมันไม่ใช่สังอันนี้มันมาจากภาษาบาลี14คำละสังปทวีอุทกสมิงสามันตานี้เป็นอันว่าเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นก็มีจิตของมนุษย์ที่ได้ฝึกฝนดีแล้วตกต่ำแล้วมาเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วโลกจะเจริญจะยั่งยืนหรือจะเสื่อมก็แล้วแต่จิตของมนุษย์นี้แหละเอาทีนี้ย้อนมาสู่พวกเราเวลาก็คงน้อยอาตมาขอใช้เวลาอีกสัก10นาทีหรือถ้าท่านยังไม่เหนื่อยก็อาจจะยืดไปอีกสัก15นาทีคิดว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าให้มันสมบูรณ์แบบหน่อยสุดท้ายช่วงหลังเรามีคำกล่าวว่าชีวิตตังอัตภาวูจะสุขะทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตะสัมมายุตตาลังโสวัตติคโนจุลาสีติสสหัสสานิกัปปังติท่านติเยมารูณเตวะเตปิชีวันติณทวีหิจิตเตหิสัมมาหิตาขออภัยเป็นภาษาบาลีค่อนข้างจะรุงรังแปลว่าชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียว เทวดาเหล่าใดจะมีอายุยืนยาวตั้งอยู่ได้ตลอด 84,000 กับเขาก็จะอยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตาเขาจักไม่เป็นอยู่ด้วยจิตสองดวงมาถึงช่วงนี้อาจจะขัดแย้งถ้าผู้ใดเรียนอภิธรรมจิต82หรือจิต121ดวงอาจจะรู้สึกขัดแย้งแต่อย่าได้แปลกใจเลยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลงกันท่านจะต้องศึกษาให้ดีๆในช่วงนี้พระพุทธเจ้าว่าใครจะมีอายุเทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ในโลกในวัฏสงสาร 84,000 กับเขาก็ตั้งอยู่กับเพราะจิตดวงเดียวอันนี้พาเขาเกิดพาเขาตายไม่เคยตั้งอยู่ถึงในจิตถึงสองดวงเป็นอ่านว่าพวกเราก็มีจิตดวงเดียวมาดูจิตกับกายเป็นอย่างไรมาศึกษาชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและจะจัดการอย่างไรกับชีวิตด้วยมือของเราทั้งสองข้างยมกันนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิชมานุสติอุโภพิชันติปัจจยาตินามและรูปกายกับใจได้อาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเรียกว่าชีวิตเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปชีวิตคือความเป็นอยู่การประกอบกันเข้าระหว่างนามกับรูปกายกับใจธาตุสี่ขันธ์ห้าเหล่านี้เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกดับอัญญมัญญปัจจโยถ้าวันนี้เราได้สวดจนจบ24วิภังนี้เราคงได้อธิบายเรื่องการอาศัยกันขอข้ามไปเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายอุโภพิชันติปัจจยาติทั้งสองฝ่ายเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปในขณะสลายไปนี้ไปไหนร่างกายตายไปเหมือนไฟไหม้บ้านเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ได้ถูกไฟไหม้ก็ออกจากบ้านหลังนั้นไปพระพุทธเจ้าจึงสอนแบบให้เราเห็นการแยกแยะวิเคราะห์วิจัยให้เราเห็นฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมขอพูดถึงเรื่องรูปสก่อนยะถาหิอังคสัมภาราโหติสโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังขันเทสุสันเตสุโหติสโตติสมติเมื่อขันทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันคำสมมุติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้รถที่เราขี่อยู่ทุกวันมันอาศัยประกอบกันมียางมีเหล็กมีเครื่องยนต์มีอะไรเอาประกอบกันเข้าเอิ้นว่ารถถ้าแยกถอดยางออกถอดไอ้นู่นอันนี้ออกหมดความเป็นรถร่างกายอาศัยธาตุ4ประชุมกันแล้วอาศัยขันธ์ทั้ง5ซึ่งก็รวมอยู่ในธาตุ4ที่ส่วนที่เป็นรูปเมื่อเราตายปั๊บธรรมชาติก็กลับคืนร่างกายนี้ลมหายใจก็กลับคืนไปพัดบูอยู่ในมูลมพูนธาตุน้ำที่เรากินเข้าไปก็กลายไปเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมานี่หลังจากนั้นไฟก็ไปเหลือแม่แม่อยู่น้ำฟ้าพุ่นมันเมื่อบ้านเก่ามันเหลือจากนั้นตัวเราก็เป็นดินพอไงกรรมแล้วเมื่อบ้านเก่าแล้วตัวแสดงว่าธรรมชาติมันกลับคืนเหมือนไอน้ำจากพื้นแผ่นดินเป็นเมฆากลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินวนไปเวียนมาลักษณะเช่นนี้ท่านเปรียบทางกายส่วนจิตมาดูส่วนที่เป็นนามพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบอีกยะถาหิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีละสัญจะอาคามะเสนหันจะตะทูพยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในอย่างแห่งพืชนั้นๆขออธิบายนิดหนึ่งไอ้ที่คนเราตายไปกับคนเราเกิดมามองทางแง่นามธรรมทางจิตวิญญาณท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชอยู่ในต้นพืชมะม่วงมันสุกหล่นลงมาก่อนที่มันยังไม่สุกมันก็อยู่ตรงนั้นพอมันสุกแล้วมันหล่นลงมาเดี๋ยวนี้โลกได้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์สามารถตัดเอามะม่วงกิ่งนี้ไปต่อกิ่งนั้นได้แต่ไม่มีเกษตรสมัยใหม่ผู้ใดสามารถเอาลูกที่มันสุกหล่นแล้วเอาไปคืนติดต่อไว้ได้ต่อไว้จังได้กระบอกติดมีแต่สิเนาแต่สามารถตัดกิ่งนี้ต่อกิ่งนั้นไ เราจะเห็นว่าไอ้ที่มันหล่นลงจากต้นมันนั่นคือมันตายซากกรอยู่น้ำต้นเมมันแต่นี่มันตายมานั้นมันซ่อนตัวชีวิตอยู่ในความตายพอคนเกิดมาใหม่ๆพระพุทธเจ้าเคยบอกแก่พระอานนท์ว่าชิมรณธรรมโมหิชีวิตเตอนันทะดูก่อนอานนท์ชีวิตจะซ่อนตัวในความตายคนที่เกิดมาปั๊บมีความตายซ่อนอยู่ในนั้นในขณะเดียวกันเมื่อเวลาเราตายปั๊บลงไปท่านก็พูดอีกความหนึ่งท่านบอกว่าชีวิตธรรมโมหิมรณีชีวิตซ่อนอยู่ในตัวความตายนี้นะอันเกิดมากกว่าตายนี่เลยอยู่ในนี่อันตายไปเพราะชีวิตอยู่ในนี้หลังจากนั้นก็เปรียบเทียบเหมือนเมล็ดพืชเมื่อมันหล่นลงในดินมันมีเหตุปัจจัย3อันมียางในเมล็ดพืชเมื่อยางเมล็ดพืชมีอยู่หลังจากนั้นเมื่อมันหล่นลงดินอาศัยความอบอุ่นแห่งแผ่นดินและอาศัยน้ำในแผ่นดินให้ความชื้นหลังจากนั้นยางมันนี่เกาะค่อยๆขยายเป็นงอกเกิดมาเมื่อมันเกิดมามันก็เอาเม็ดมันโผล่ขึ้นมาเม็ดตัวนี้แหละอมเอาชีวิตคือเอางอกของมันไปแต่เมื่องอกมันแก่แล้วเม็ดนั้นก็หล่นจากงอกแล้วเม็ดนั้นก็เป็นซากตายไม่ได้ไปไหนนะมันนั่นแสดงว่าชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนความตายซ่อนอยู่ในชีวิตทีนี้เราจะเห็นได้วงจรของชีวิตจะมีวงจรเช่นนี้วนเวียนกันอาศัยอยู่เช่นนี้แต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าในวงจรนี้พุทธศาสนาเป็นลักษณะสแปเชียลลิตี้คือลักษณะพิเศษมีคำสั่งสอนเรื่องวงจรของชีวิต2ระบบวงจรปิดคือวงจรที่ไม่หลุดต้องวนไปเวียนมาในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าของเราท่านมีคำสั่งสอนชนิดหนึ่งเรียกว่าวัฏฏคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนที่สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะรับผิดชอบให้เจ้าเกิดดีบ่ให้เจ้าไปเกิดตกต่ำมีคำสอนรองรับผู้ที่ยังไม่ปีกก้าขาแข็งทางโลกุตตรธรรมยังเสียดายอยู่ยังบ่ท่านยังจะเกิดดุว่าไงถ้ายังอยากเกิดคือกิเลสตัณหาพาอยากเกิดยังมีคำสั่งสอนพุทธศาสนาก็ยังเข้ากันได้กับศาสนาพราหมณ์เพราะศาสนาพราหมณ์เขาก็สอนเรื่องตายเกิดเกิดตายอยู่หรือศาสนาอื่นๆที่สอนเรื่องเรียนว่ายตายเกิดอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็สอนบอกว่าเวลาตายเทิร์น back to the god คืนไปหาพระเจ้าหรือบางทีเขาก็เคยพูดถึงเรื่อง doom of day วันพิพากษาถ้าใครทำคุณงามความดีพระเจ้าพิพากษาเสร็จถ้าคุณกระทำคุณงามความดีเขาก็จะดึงขึ้นสู่สวรรค์ drag one to the heaven ถ้าคุณทำชั่วก็ drag one to hell ลักษณะคำสั่งสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดมีเกือบเหมือนกันในพุทธศาสนาทั้งหลายแต่ก็มีบางศาสนาที่เป็นอเหตุกวาดไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ตายแล้วก็แล้วเลยเรียกว่าอุเฉททิฏฐิพุทธศาสนามีคำสอนที่ไม่ขัดแย้งไม่คอนฟลิกต์กับศาสนาอื่นๆที่เคยมีมาเก่าแก่ในชมพูทวีปคือศาสนาพราหมณ์เขาสอนเรื่องบาปบุญคนโทษตายเกิดเกิดตายที่เราสอนกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนพราหมณ์เขาก็สอนอย่างนี้ศีล5เนี่ยเกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาก็สอนกันเปิดอคัญญสูตรเล่มที่11ก็เห็นแล้วเรื่องศีล5เรื่องระบบการปกครองเรื่องระบบการเมืองพระพุทธเจ้าท่านก็มายอมรับเหมือนกันว่ามันดีก็ต้องเอาแต่ที่นี้ยังมีคำสั่งสอนอีกชนิดหนึ่งที่สอนถึงวงจรเปิดของชีวิตชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นมันมีทางที่จะยุติวงจรแห่งสังสาระแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงมีคำสอนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าวิวัฏฏคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนเน้นการปฏิบัติที่จะหยุดการวนเวียนไม่ต้องวนเวียนในวัฏสงสารคำสั่งสอนด้านโลกุตตรธรรมเพราะนั้นพุทธศาสนาเกิดมาในโลกในสมภูในชมพูทวีปสอนตั้งแต่คนโง่คนปานกลางคนฉลาดคนบุญน้อยคนมีบุญปานกลางคนมีบุญมากได้รับประโยชน์จากพระองค์บัดนี้พุทธศาสนาล่วงการผ่านไหวจนถึงเข ตที่เราว่าท้ายพุทธันดรค้นพุทธการพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละโลกจากไปปรินิพพานไปยังเหลือแต่ลูกศิษย์สาวกชั้นปลายแถวอย่างครูบาอาจารย์อย่างอาตมาทั้งหลายตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตานำเอาคำสั่งสอนของพระตถาคตมาชี้แจงแนะนำท่านสอนให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจจึงมีคำสอนในสองมือในคำสอนทั้งหลายที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อส่วนลงมาจึงมีเพียง3สัพพปาปสะการณังกุศลสุปสัมปทาเว้นจากการกระทำบาปกระทำชั่วทุกประการกระทำแต่คุณงามความดีทุกประการสองข้อแรกนี้คือคำสั่งสอนที่เรียกว่าวัตตคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนที่รับผิดชอบต่อการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อคุณเว้นชั่วคุณทำดีคุณจะเกิดจะตายกี่ภพกี่ชาติคุณก็จะไม่ตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมคุณจะไม่ตกต่ำคุณจะเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารระดับกลางและระดับสูงตั้งแต่มนุษย์สวรรค์พรหมโลกจึงมีคำสอนชั้นละชั่วชั้นทำดีซึ่งก็เหมือนกับทุกๆศาสนาทีนี้อีกอันสุดท้ายสจิตตปริโยทะปนังชำระจิตของท่านให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นผ่องใสอันนี้เป็นคำสั่งสอนชั้นที่เรียกว่าวิวัตตคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนที่เน้นไปเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านสาธุชนทั้งหลายคิดดูเถิดท่านต้องการจะเกิดอีกหรือไม่หรือท่านต้องการจะหลุดจะพ้นเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารถ้าท่านต้องการยังไม่ปีกล้าขาแข็งในจริยธรรมนี้พุทธศาสนาสอนวิธีว่าชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและควรจะจัดการอย่างไรกับชีวิตขอสรุปตอนคำถาม2ประโยคแรกว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือการประสมกันอาศัยกันอยู่ระหว่างนามกับรูปธาตุ4ขันธ์5ชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตจะต้องตั้งอยู่ชั่วขณะเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วก็จะแตกสลายทำลายไปเราเรียกว่าตายในความตายนั้นไม่สิ้นสุดลงสิ้นสุดเพียงแค่กายเท่านั้นจิตวิญญาณยังมีเยื่อใยอย่างเหมือนพืชยังไม่หมดยางยังมีบุญยังมีบาปจึงมีปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหาอย่างแห่งบุญอย่างแห่งบาปอย่างแห่งบุญพาไปเกิดสวรรค์เกิดมนุษย์อย่างแห่งบาปพาไปตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายแสดงว่าเมื่อเรายังมีอย่างอยู่มันก็เวียนว่ายทีนี้ชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรพุทธศาสนาเน้นไปว่าควรกระทำอย่างบาปให้หมดไปให้เหลือแต่อย่างบุญอะไรคืออย่างบุญถ้าไม่ได้พูดกันนี้คงไม่สมบูรณ์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่มท่านจะพบคำสอนอันหนึ่งที่เกลื่อนกลนในพระไตรปิฎกสอนให้พระไปสอนโยมขออภัยคงจะต้องเสียเวลาพูดภาษาบาลีนิดหนึ่งเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตพังมันเยยุงมิตตาวาอามัตตาวายาติงวาซาโรหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิถาเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องมิตรก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีอำนาจข้าราชการระดับใดก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานถือเอาตั้งมั่นในธรรมสี่ประการธรรมสี่ประการคืออะไรโสตะปฏิยังเคสุขสมาทะเปตภาให้เขาสมาทานให้เขาตั้งมั่นให้เขาถือเอาในโสตะปฏิยังคะธรรมสี่ประการปฏิยังคะธรรมสี่ประการเป็นฉะไหนศีลคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรมสี่ประการนี้ถ้าผู้ใดมีอย่างมั่นคงผู้นั้นปิดประตูนรกเสร็จขีณนิรโยมหินรกสิ้นแล้วปิตตะวิสโยมหิเปตทั้งหลาย สิ้นเหมือนกันขีณปิตะวิสโยมิการจะมาเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วเหมือนเธอได้นำพระหุชนเหล่านั้นประดิษฐานไว้แล้วบนสวรรค์ข้าจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่บวชร้อยพรรษาก็ตามยังไม่ชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้แต่ถ้าสามารถยังพ่อยังแม่ให้มีธรรมะสี่ประการพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุตรนั้นบุคคลนั้นตอบบุญแทนคุณพ่อแม่คุ้มค่าสะสมปิดประตูอาบายให้ท่านแล้วและในธรรมสี่ประการนี้ถ้าผู้ใดยังเข้าไม่ถึงท่านกล่าวว่ายังเป็นบุคคลภายนอกศาสนามีโอกาสที่จะร่วงหล่นมีโอกาสที่จะตกนรกประตูนรกยังเปิดรอคอยท่านอยู่ในธรรมสี่ประการนี้เพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายธรรมสี่ประการที่ชื่อว่าโสตปฏิยังคะองคุณอันให้บุคคลเข้าถึงโสดาบันนี้พระพุทธเจ้าตอกย้ำแนะนำท่ำสอนเราจะเจริญสมาธิภาวนาไปสู่ความสำเร็จถ้าขาดธรรมสี่ประการไม่มีศรัทธาจะมานั่งสมาธิได้อย่างไรไม่มีศีลจะทำให้สมาธินี่สงบเรียบง่ายดีงามขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีจาคะไม่มีการปลดปล่อยพันธนาการแห่งอารมณ์จากจิตจากใจก็จะติดพลุงพลังอยู่กับอดีตกับอนาคตวุ่นวายอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายเอโสหิอริโยจาโคยะที่ทางสัพพูปฏิปฏินิสขาจาคะอันประเสริฐอันเป็นอริยะคือการสลัดซึ่งความยึดมั่นถือมั่นออกไปเพราะนั้นถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจเลยเราจะทำอะไรไม่สำเร็จธรรมะสี่ประการนี้มีชื่อเรียกมากกว่า20ชนิดท่าอาตมาจะนำมากล่าวทั้งคืนไม่จบมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสังขารูปปัตติธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จได้ทุกอย่างอยากไปสวรรค์ชั้นไหนอยากไปพรหมโลกอยากไปสู่พระนิพพานอาศัยธรรมสี่ประการนี้และที่สำคัญอีกอันหนึ่งธรรมสี่ประการนี้ถ้าผู้ใดฟังถูกฟังอาตมาพูดวันนี้พอจะเข้าใจจับหลักได้พระพุทธเจ้าว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกผู้ได้ยินเสียงเอิ้นถ้าฟังคำกันนี้ไม่สนใจเลยไม่จับเขาอะไรได้เลยชื่อว่าไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุตตวาอาริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเรียกหาผู้ได้ยินเสียงเอิ้นถ้าฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยท่านเรียกว่าอะสุตตวาปุถุชนปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงเรียกผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นของพระอริยเจ้าคนโบราณของเราพูดไว้คำหนึ่งมองเห็นภาพนี้ชัดเป็นภาษาภาคอีสานว่าเฮาหักมั่วเมาดนในไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นเอิ่นผู้เพิ่นหูขานเอิ่นปลูกเอาเฮานี่เดินเดียวดันเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่งหาหอมตะไคร่ตีพ่อได้หูบอนเบื้องทางเลี้ยวบอนสิไปเปรียบให้เราเห็นภาพชัดว่าเราเหมือนคนเดินทางในป่าดิบดงดำไม่รู้จักทิศใต้ทิศเหนือตะวันออกตะวันตกป่าแห่งวัฏสงสารป่าแห่งกิเลสปัญตัณหาป่าที่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นเมื่อใดเราได้ยินเสียงเอิ้นเหมือนในป่าเราจะรีบมุ่งมาสู่เสียงเอิ้นเสียงเรียกแล้วก็มาสู่ถนนที่แน่นอนที่ไม่ต้องหลงเข้าป่าอีกหรือเปรียบเสมือนเราเป็นคนตาบอดมีคนตาดีมาจูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดฟังเรื่องนี้ได้ชัดเจนเข้าใจบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นแสงเงินแสงทองแห่งพระนิพพานเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าสังห้าริมาสมณีนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงศรัทธาอันมีรากแก้วยั่งลงไม่ง่อนแง่นคอนแคนเทวดามารพรมสมณะพราหมณ์ศาสนาอื่นลัทธิอื่น ไม่สามารถนำท่านออกจากศาสนานี้รัตนตรัยนี้ตรงนี้รู้สึกเป็นห่วงมากคนไทยเรายังไม่มีศรัทธาระดับนี้ยังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคะจึงมีลัทธิแปลกๆเอามาอ้างเป็นพุทธนั้นพุทธนี้สายนั้นสายนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรใหม่ๆกวนอิมกวนอูโยเลโยรังอะไรมาพวกเราก็แห่กันไปนั่นแสดงว่าเรายังไม่มีศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตายังไม่มีศรัทธาเหมือนรากแก้วอย่างรงทันหาเขาดึงไปได้ถ้าหากอาทันหาสังหาริมาไม่มีใครชักจูงไปได้จ้างแสนล้านก็ไม่ไปเดี๋ยวนี้เขาว่าไปเข้าลัทธินั้นเข้ารีดนั้นไปไหว้เส้นสวงบวงบนไปกินอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้จะร่ำรวยจะมั่งมีทิ้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปจ้อยแม้จะเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่น้อยจนแก่จนเฒ่าหรือจะให้ทานเป็นแสนเป็นล้านบาทยังไม่ใช่เครื่องวัดยังไม่ใช่เครื่องวัดว่ามีศรัทธาชนิดนี้ถ้าท่านอยากจะแน่ใจในพระสัทธรรมเข้าใจว่าตนเองได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงกู่เรียกบ้างไหมลองตั้งปัญหาถามใจตนเองวันนี้ได้กับเมื่อฮอดบ้านนี้มีผู้ใดผู้หนึ่งมาถามป้าเอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยพี่เอ้ยน้องเอ้ยทุกยากลำบากเหลือเกินเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทรทานก็มีแต่ซวยมีแต่ทุกข์แต่ยากไปเข้าศาสนาใหม่กับฉันเถิดฉันจะจ้างสัก5ล้านสัก2ล้าน3ล้านไปไหมวัดไม่ต้องไปเข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปไหว้ไปโนบอาจารย์สมภพอย่าไปเสือหัวเราไปบ่ว่าท่านแล้วก็ลองตอบเองในใจเอาบ่หรือบ่เอาเขาจ้างจัก2ล้านจัก5ล้านไปถือศาสนาใหม่ไปบ่ถ้าบอกว่าเอาละเว้ยว่าซั่นดีแท้ซื้อเลขก็บ่เคยถือจักเทื่อเขาวัดใกล้ๆว่าซั่นแสดงว่าท่านยังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังคธรรมนรกยังเปิดประตูรอท่านบุญที่ท่านทำก็สามารถนำท่านไปสวรรค์สมาธิที่ท่านฝึกจนถึงฌานจตุตถฌานก็ตามสามารถนำจิตท่านไปถึงพรหมโลกแต่อปริมุตโตจะนิรโยท่านยังไม่พ้นนรกนรกยังเปิดรอท่านอยู่เพราะจิตของท่านยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยังไม่ถึงโสตะปฏิยังคะโสตะแปลว่ากระแสปฏิยังคะองคุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสที่ไม่ไหลย้อนกลับคืนแม่น้ำทุกสายจอมไหลลงสู่ทะเลไม่กลับคืนฉันใดผู้เข้าถึงโสตะปฏิยังคะธรรมจิตย่อมน้อมไปนะไปสู่พระนิพพานต้นไม้ทุกต้นจอมล้มไปทิศทางที่มันเองเมื่อรากมันขาดฉันใดเมื่อจิตมั่นในศรัทธาในศีลในจาคะในปัญญามั่นใจเป็นโสตปฏิยังคะเมื่อนั้นก็แน่นอนนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิจะตัดสรู้ปรายโนในเบื้องหน้านาเตภวังอัธมมาธิจันติท่านจะเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติไม่ถึงชาติที่8ท่านลองถามปัญหาดูเองเอาบ่ขันเขาเจาะจ่างเมื่อนี่อาตมาวายาลนโคบๆหลายเติบอยู่แต่จะมีผู้ที่ไม่เอาขอยกตัวอย่างบุคคลผู้เข้าถึงโสตปฏิยังคะธรรมวันนี้เราเทศบูชาหลวงปู่ลูกของท่านสง่างามสงบเสงี่ยมเราทั้งหลายก็ฟังเพื่อบูชาเพื่อเราจะได้มีบุญมีกุศลนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติถ้าท่านเหนื่อยก็นึกถึงว่าอาตมานี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนั่งยังไม่ได้พลิกไปไหนเทศอยู่นี่จบนี่จะเดินทางไปเมืองอุบลคุณะพระเจ้าก็นอนโกนธาตุอยู่ก็ยังได้ขอต่ออีกสักนิดหนึ่งว่าทำอย่างไรจึงจะถึงความมั่นใจแห่งพระสัทธรรมถ้าไม่ได้พูดให้ท่านเข้าใจในเรื่องนี้อาตมาก็รู้สึกว่าเสียดายเสียดายถ้าเกิดล้มหายตายจากกันมือขี่รถไปชนกันตายตามทางก็เสียดายไม่มีโอกาสได้ประกาศหลักธรรมถ้าพี่น้องเข้าใจสิ่งที่อาตมานำมานี่ก็เหมือนดึงพี่ดึงน้องประดิษฐานไว้ในอริยยยธรรมธรรมอันประเสริฐที่ได้นำท่านออกจากทุกข์เสียในสมัยพุทธกาลบุคคลโสดาบันเข้าถึงโสตปฏิยังคะมีทุกระดับตั้งแต่คนยากจนโรคเรื้อนตั้งแต่เศรษฐีมหาศาลนายแพทย์ผัวเมียหรือโสเภณี ชีวิตโสดาบันเป็นชีวิตที่น่าภูมิใจเป็นชีวิตที่ปลอดภัยนายแพทย์หมอชีวกโกมารพัฒน์คนที่สร้างโรงพยาบาลสงโรงแรกในโลกไปทุกวันนี้ก็ยังเห็นซากชีวกัมพวันคนนั้นเป็นลูกโสเภณีเอาไปทิ้งกลางถนนพอเกิดมาสุดท้ายได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าถึงโสตปัตยังคะธรรมเป็นหมอเทวดารักษาพระพุทธเจ้ารักษาพระเจ้าพิมพิสารรักษาพระสงฆ์องค์เจ้ารักษาคนยากคนจนจิตใจหลั่งไหลออกไปด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะตาเสียสละด้วยปัญญานางโสเภณีอัมพปาลีนางที่สร้างอัมพปาลีวันชื่อว่านางอัมพปาลีสร้างอัมพปาลีวันหรือนางสิริมาโสเภณีคนนั้นได้ฟังธรรมของพระศาสดาบรรลุธรรมเป็นโสดาบันโสตปัตยังฆะบุคคลเธอ